menj át, felvágásra. Az én fejezetben a középiskolát meg a főiskolát. Nem is olyan halom. Szarú vagyok nagyon. Megállt a gyomromba, nem tudom csoda. Itt van már? Menj ezt fogágom, mi a szarú beszél? Na, Zilla, bazd meg a jó anyját, takarítj ezt! Hallgass, hogy ne parancsod! Ezt nem tarthatsz ilyen takatodat! Na, de hasonlítson azt a katonasságot el! Itt azt mondom, katonasság! Nem ugyanaz! A katonasága nincs annyi dolgom, kérdezem. Nincs annyi tárgyat, amit viszek magamban. Nincs, amit össze-vissza hányak. Kell tenni kormány. Nem ugyanaz abszolút. Nem tudom, értékeket. Ne röhögtessék tényleg. És a rendes munka. Meg a tanít a rendes munkátok. Ami is vannak nekem. Munkáim. Jóskat is vagyok, én másfelé is meg. Ezért szerint mondom. Nem sokkor egy óra hozzám át szolgál. Nagyon rossz. Nagyon buktató a technikátok, csak az a baj. Mert nem csak én vettem észre, hanem eléggé más oldalak is már észrevették rajtokat a furcsaságaitokat. Csak arra jöttem rá, hogy ugyanezt a technikát már azt hiszem, hogy már háromszor biztosan, hogy már négyszer eljátszottátok. És hogy a fenében nem tudottam előre is észrevenni, de most nagyon észrevettem a műveiteket. Most is játsszátok magatokat. Ez már az ötödik alkalom, nem semmi. Fogd már a szállat kisebb retemény. Én tudom, hogy mit műveltek. Csak annyi, hogy a más oldalak is észrevehetően. Hogy mi műveltek, az nagyon észrevehető. Ez a munkás nyelvnek a szókincse. Nem, a föl, nem. Ugyan mit kutyázottak, ami jó szágokkal mosolytasz te. Na nézzek, ha még azt ne szórakoztassál vele. Nem az ország fölvégiket, hanem nézzek itt tartak. Ajti művesz. Igen, ezt a már négyszer. Ugyanezt így már ihaj. Csuhajt is. Thank you. semmilyen is sosem. Tettük a... Hello.